รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ภูตสูตร 2. กลาระสูตร 3. ญาณวัตถุสูตร 4. ทุติยญาณวัตถุสูตร 5. อวิชชาปัจจยสูตร 6. ทุติยอวิชชาปัจจยสูตร 7. นัตถุมหาสูตร 8. เจตนาสูตร 9. ทุติยเจตนาสูตร 10. ตติยเจตนาสูตรปฏิวรรคหมวดว่าด้วยคหบดี 1. ปัญจเวรพยสูตรว่าด้วยภัยเวร5ประการพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีดังนี้ว่าคหบดีเมื่อใดแลภัยเวร5ประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล4ประการและญาณธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอนภัยเวร5ประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยภัยเวรนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์สงบแล้วด้วยประการฉะนี้ 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยภัยเวรนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์สงบแล้วด้วยประการฉะนี้ 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในกามย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสงบแล้วด้วยประการฉะนี้ 4. บุคคลผู้พูดเท็จย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จสงบแล้วด้วยประการฉะนี้ 5. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสงบแล้วด้วยประการฉะนี้ภัยเวร5ประการนี้สงบแล้วอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล4ประการเป็นอย่างไรคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์

ชานุโสนิพรามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลชานุโสนิพรามก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรครั้นแล้วชานุโสนิพรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมสิ่งทั้งปวงมีหรือพรามโวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีนี้เป็นที่สุดอย่างหนึ่งท่านพระโคดมก็สิ่งทั้งปวงไม่มีหรือพรามโวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้เป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสนิพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตชานุโสนิสูตรที่7จบโลกายติกะสูตรว่าด้วยพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมสิ่งทั้งปวงมีหรือพราหมณ์ข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีนี้เป็นโลกายตะข้อที่หนึ่งท่านพระโคดมก็สิ่งทั้งปวงไม่มีหรือพราหมณ์ข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้เป็นโลกายตะข้อที่สองท่านพระโคดมสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันหรือพราหมณ์ข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นโลกายตะข้อที่สามท่านพระโคดมก็สิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันหรือพราหมณ์ข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันนี้เป็นโลกายตะข้อที่สี่ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโลกายติกะสูตรที่8จบอริยสาวกสูตรว่าด้วยอริยสาวกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเมื่ออะไรมีภพจึงมีเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่อสังขารทั้งหลายมีวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงมีเมื่ออุปาทานมีภพจึงมีและถึงเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีภพจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีละถึงอุปาทานจึงไม่มีภพจึงไม่มีชาติจึงไม่มีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้ดับอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดความเกิดและความดับไปแห่งโลกตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างละถึงดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างอริยสาวกสูตรที่9จบทุติยะอริยสาวกะสูตรว่าด้วยอริยสาวกสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเมื่ออะไรมีภพจึงมีเมื่ออะไรมี